Hujambo msikilizaji. Hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunze Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la 16. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Kaidan wa agatte migi ni itte kudasai. Yani tafadhali panda ngazi na uelekee upande wa kulia. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Leo Anna amefika kwenye duka la kuuza vitabu ambalo liko Shinjuku pamoja na rafiki zake Sakura na Rodrigo. Sasa hebu tusikilize mazungumzo katika somo la 16. Usemi wetu wa msingi ni Kaidan wa agatte migi ni itte kudasai. Tafadhali panda ngazi na uelekee upande wa kulia. いらっしゃいませ。 漫画売り場はどこですか？ 2階です。階段を上がって右に行ってください。 Sasa hebu nikupe maelezo kuhusiana na somo hilo. Muuzaji alisema いらっしゃいませ。 Yani karibuni ni usemi unaotumika kuwakaribisha wateja dukani. Unapoingia mgahawani au kwenye duka, wahudumu wanakukaribisha wakisema irashaimase, lakini hatuna haja ya kujibu, au sio? Ndiyo, unaweza tu kutabasamu na kuinamisha kichwa. Ana anamuuliza muuzaji. Manga uriba wa doko desu ka? Samahani, katuni za manga ziko upande gani? Ana anapenda sana katuni za manga. Kwa hiyo kitu cha kwanza anauliza upande ambao una katuni za manga ni upi? Unasema hivyo unapotaka mtu akusikilize. Manga uriba. Upande ulio na katuni za manga unajumuisha manga. Yaani katuni za manga na uriba. Ni upande au sehemu fulani ndani ya duka. Wa. Inaonyesha mada. Doko. Ni wapi? Des. Ni neno la kiungwana linalomalizia sentensi. Sentensi hii ni swali kwa sababu inamalizikia na ka. Mwisho wa sentensi. Kwa hiyo hakikisha unaitamka kwa toni ya juu. Muuzaji anajibu. Nikai desu. Yani orofa ya pili. Nikai. Ni orofa ya pili. Inajumuisha ni. Yani mbili na kai. Kiambishi cha kuhesabu ghorofa. Des ni neno la kiungwana la kumalizia sentensi. Je, ghorofa ya kwanza inafahamika namna gani? Moja ni ichi. Kwa hiyo, ichikai? Unalosema sio mbali sana na ukweli. Jibu sahihi ni ikai. Ichikai ni vigumu sana kutamka. Kwa hiyo tunasema ikai. Ikai. Sawa sawa. Nitakariri hilo. Turudi tena katika mazungumzo ya somo la leo. Muuzaji anaelezea pale ambapo kuna katuni za manga. Kaidan wa agatte migi ni itte kudasai. Tafadhali panda ngazi na uelekee upande wa kulia. Huu ni usemi wa msingi kwa hii leo. Kaidan. Ngazi. O. Inaonyesha mtendwa. Agatte. Ni umbo la te la kitenzi cha angarimasu. Yani kupanda juu. Kwa kutumia vitenzi vya umbo la te, unaweza kuelezea msururu wa vitendo unaotokea kwa kufuatana. Kwa hiyo, Ana anafanya jambo lingine baada ya hapa, au sio? Kweli. Mini. Ni upande wa kulia. Ni. Inaonyesha mwelekeo. Itte. Ni umbo la te la kitenzi cha ikimasu. Yani kwenda, ikiwa utaongeza kudasai, inayomaanisha tafadhali, kwenye vitenzi vya umbo la te, unaashiria ombi. Namna hii unaelezea vitendo vya kupanda ngazi na kuelekea upande wa kulia katika sentensi moja, ama sivyo? Ndiyo, unaweza kuunganisha vitendo hivyo vyote kwa kusema angate, umbo la te la agarimasu, yani kupanda juu. Sasa, hili ni swali kwako Paul. Utasema nini ikiwa unataka kusema panda ghorofa ya tano na kisha elekea kushoto? Upande wa kushoto ni hidari. Ghorofa ya tano ni gokai. To, umbo la te la agarimasu, yani kupanda juu ni agatte. Kwa hiyo nitasema, gokai ni agatte, hidari ni ikimasu. Hapo niko sawa? Uko sawa. Hebu tusikilize tena mazungumzo ya somo la 16. Usemi wetu wa msingi ni? Kaidan wa agatte, migi ni itte kudasai. Tafadhali panda ngazi na uelekea upande wa kulia. いらっしゃいませ。 漫画売り場はどこですか？ 2階です。階段を上がって右に行ってください。 Na sasa ni kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Akane Tokunaga, ambaye atatufundisha mambo ya msingi kwa hii leo. Ni vigumu kutumia ni ambayo inaonesha mahali au mwelekeo na mengine mengi. Tafadhali tufundishe jinsi ya kutumia ni. Tumuulize mwalimu wetu. Watashi ga ojeemasho. Anasema, ikiwa kitenzi kinaonyesha uwepo kama... Imasu. Yani, kuwepo, ni inaonyesha pale ambapo kitu fulani kipo. Kwa mfano, niko stesheni, ni... Watashi wa eki ni imasu. Ikiwa kitenzi kinaonyesha mwenendo au mabadiliko kama vile... Ikimasu. Yani, kwenda, ni inaonyesha mwisho wa mwenendo husika. Kwa mfano, ninakwenda kwenye kituo cha treni, ni... Watashi wa eki ni ikimasu. Ni pia inaonyesha muda maalum kama vile tarehe au saa. Kwa mfano, ikiwa utasema ana atakuja saa 4 kwa Kijapani, saa 4 ni 10. Kuja ni kimasu. Kwa hiyo unasema Anna wa 10 ni kimasu. Hata hivyo, huwezi kutumia ni pamoja na maneno kama vile kesho au juma lijalo, kwa sababu tarehe fulani huenda zikabadilika, ikitegemea na wakati unapozungumza. Kwa hiyo, ikiwa unataka kusema Anna atakuja kesho, kesho ni ashita. Unasema Anna wa ashita kimasu. Huwezi kusema Anna wa ashita ni kimasu. Ni pia inaweza kutumika kwa namna mbalimbali. Tutajifunza kadiri zitakavyojitokeza. Na hayo ndiyo tuliokuandalia kwenye kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Hii ni sauti ya mtu anayepanda ngazi kwenda katika ghorofa nyingine. Sauti ya kitendo hicho ni ton ton. Hiyo ni sauti ya mtu anavyogonga mlango. Ndiyo, sauti hii pia inaelezwa hivi. Tom tom. Ni mtu akikata kitu jikoni kwenye ubao wa kukatia au sio? Ndiyo, kitendo hicho pia kinaelezwa hivi. Tom tom. Katika kona ya tanakali sauti hii leo umejifunza ton ton. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuwa. Wauzaji kwenye maduka nchini Japani ni wakarimu. Pia ni waungwana kulingana na namna wanavyozungumza. Wanasema asante sana, hata kama utaondoka bila kununua kitu chochote. Bila shaka umefurahia somo la 16. Usemu wa msingi hii leo ni Kaidan wa agatte migi ni itte kudasai. Tafadhali panda ngazi na uelekee upande wa kulia. Katika kipindi kijacho, je, anaweza kujinunulia katuni za manga? Usikose kujumuika nasi.